sometimes on a crowded street. I've been near you, but you never noticed me. My shady lover, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? I wish that you were mine. La. Van de allermooiste van Stevie Wonder. Nou ja, misschien wel één van zijn meest romantische. Ma Cherie d'Amour. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met zoals gebruikelijk hartstikke veel lekkere muziek om je oren te strelen. Zo aan het einde van de dag. Nou, gewoon gezellig om een beetje tot rust te komen. Er is genoeg gebeurd vandaag, nietwaar? Waar gaan we het over hebben in de show? Nou, we gaan het eens hebben over verschillende dingen. We gaan het hebben over het voedingscentrum. Die doet een mannencampagne. En die mannencampagne gaat over vlees. Ja, we zouden als mannen minder vlees moeten eten of zo. We eten te veel. Hoe dat zit, dat hoor je straks. We gaan het ook hebben over the roots of empathy. Wat is dat nu weer? Empathisch gebeuren. Herman de Bruin gaat er straks over in gesprek. En werken in de zorg. Waarom zou je dat doen eigenlijk? Is dat leuk? En waarom zou je daar werk in proberen te vinden? We gaan het er straks allemaal over hebben. In deze nieuwe en mooie aflevering van De Late Avond. How can I convince you what you see is real? Am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment. The search is over. The search has come full circle. Our destinies are one. So tot middernacht, de late avond. Zazie hier in de late avond. En Turn Me On, Survivor ervoor met The Search Is Over. Stop met zoeken. Trouwens niet verkeerd voor een band die eigenlijk strakke rockmuziek maakt. Zo'n mooie bellen. Hier, hoor je ze maar weer eens in de late avond. We gaan het hebben in de show over gezonde voeding. Maar dan speciaal voor mannen. Het voedingscentrum lanceerde de mannencampagne. Er is meer dan vlees. De campagne Er is meer dan vlees is gestart. En daarmee laat het voedingscentrum zien dat er volop lekkere alternatieven zijn voor vlees. Vaker kiezen voor peulvruchten, noten en ei levert al winst op voor je gezondheid en het milieu. Dat is ook niet onbelangrijk. Hierover ga ik praten met Corné van Doorn. Hij is van het voedingscentrum. Goedenavond. Bedankt. Meneer van Doorn, wat is het voedingscentrum? Nou, het voedingscentrum is een stichting gefinancierd door de overheid om voorlichting te geven over voeding. En we helpen consumenten te kiezen voor gezondere en duurzamere keuzes in hun voedingspatroon. En waar moet ik dan aan denken? Nou, het bekendste van ons is de schijf van 5. Maar we doen ook informatie over voedselverspilling, borstvoeding, recepten, schoolkantines, gezonder inrichten, et cetera. Ja, nu lanceert u een campagne, een mannencampagne. Er is meer dan vlees. Nou, laten we het eerst maar eens hebben over waarom een mannencampagne. Ja, nou we weten uit de voedselconsumptiepeiling, dus de meting van wat Nederlanders eten, dat mannen bijna 900 gram vlees in de week eten. En dat is fors meer dan vrouwen. We hebben een advies om maximaal 500 gram in de week te eten. Dus mannen kunnen best halveren in hun vleesconsumptie om aan dat doel te komen. Nou ja, als die mannen dat allemaal zo prettig vinden. Ja, er zijn natuurlijk redenen om vlees te eten. De smaak, gewoonte. Er zit ook, als je teveel rood en bewerkt vlees eet, dan zijn er ook risico's voor je gezondheid. Denk er dan vooral aan bepaalde vormen van kanker, diabetes type 2 en beroerte. En het is natuurlijk ook slecht voor het milieu om veel vlees te eten. Als je dus vlees zou minderen, kun je zeg maar 1/3 van je milieu-impact door je eten verlagen. De campagne heet Er is meer dan vlees. Wat bedoelt u daarmee? Een deel van de mannen is nog heel gewoon om elke dag vlees te eten. En we willen hen juist inspireren en stimuleren om eens na te denken van wat kun je nog meer doen dan alleen vlees eten. En we willen dat vooral doen met andere eiwitrijke producten. Denk vooral dan aan de noten bijvoorbeeld, kikkererwten, kidneybonen, eieren. Allerlei recepten met die producten die ook alle voedingsstoffen bevatten en een stuk gezonder en duurzamer zijn. Maar ja, het klinkt dan weer niet zo lekker als een T-boon. Ja, hoe verleid je mannen dan toch om duurzamer en gezonder te gaan eten? Nou, we denken vooral ook door een aantal bekende mannen te vragen daarover met hun achterban in gesprek te gaan, zeg maar. En te laten zien ook van dat er allerlei lekkere recepten zijn. We doen ook een prijsvraag om zelf tips en ideeën in te sturen door mannen voor mannen. Dan kunnen ze een mooie t-shirt mee winnen. En we willen ook het gesprek aan de eettafel op gang brengen. Dus als er kinderen of partners erover beginnen, dat er ook eens een gesprek komt van waarom zou je nou elke dag vlees eten? Is het mogelijk om zeg maar vegetarische gerechten ook sexy te maken voor mannen? Nou, zeker, zeker is dat heel goed mogelijk. Een van de dingen die bijvoorbeeld spelen, hè, smaak hebben we het over gehad. De smaak is die hartige smaak, umami heet het ook wel eens. Heb je natuurlijk ook in andere producten, in champignons, in parmezaanse kaas, in tomaat, in gistextract. Je kunt echt wel zeg maar mannelijke stevige smaak aan producten geven op een vegetarische manier. Ja. Nou, denk je bij jezelf, nou, ik wil daar wel eens wat meer over weten. Over deze mannencampagne, er is meer dan vlees en recepten enzovoort. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over deze campagne? Nou, dat klinkt ook heel logisch. Dat is op erismeerdanvlees.nl. Daarop kun je dus recepten vinden, kun je weetjes vinden, noodzakelijke weetjes over hoe zit het met je voedingsstoffen, met je ijzer, eiwit, vitamines. Daar vind je ook de mogelijkheden om die t-shirts te winnen. Dus we zouden graag mannen uitnodigen om die website een keer te bezoeken. Goed, mannen. Let op, er is meer dan vlees, vindt het voedingscentrum. Nog een keer de webstack. De website is www.erismeerdanvlees.nl. Meneer Van Doorn van het Voedingscentrum, hartelijk dank. Graag gedaan. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à

Tracy Coletto. Ja, singer-songwriter uit Amerika. Hier niet zo bekend, maar daar wel. Stay. En Joe Dassin voor natuurlijk de Champs-Élysées die nu bezet wordt door de mannen met de gele hesjes. En ik zag vanochtend in de krant wel weer een paar foto's met daarin vlammen en zo. Tja, het is wat daar in Parijs. Goed, over enkele minuten gaan we het hebben over The Roots of Empathy. Wat is dat? Nou, interessant. Luister maar. Maar eerst nog even Bajoura en The Ladder. Een van de vele uitvoeringen van The Ladder. Maar deze in een Nederlandse uitvoering van Bajoura. Komt uit 1974. In de show gaan we het hebben over Roots of Empathy. Een mooie methode tegen pesten en agressie in de klas onder andere. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Wij gaan praten over Roots of Empathy. Dat doe ik met Serena Hogendam. Ze is ambassadeur van die Roots of Empathy. En ik denk dat u nog nooit gehoord hebt van Roots of Empathy. Maar dat gaat na dit gesprek heel erg veranderen. Roots of Empathy, wat moeten we ons bij voorstellen? Nou, zoals het woord al zegt, het gaat over empathie. Mm-hmm. En empathie is iets wat, waarvan iedereen denkt dat dat vanzelf wel zal komen. Maar dat is dus niet zo. Ook empathie kun je leren. En Roots of Empathy is een programma dat is ontstaan in Canada. Ja. Mary Gordon heeft het ontwikkeld. En is nu over eigenlijk in 12, Nederland is het 12e land waar we dat gaan starten. Dus het is in veel landen in de wereld al En het is eigenlijk een soort onderwijsproject, mag ik het zo noemen? Ja, het is een programma wat wordt gegeven aan kinderen. Dus is een school inderdaad de uitgelezen plek om dat te doen. En ze hebben een vaststaand curriculum. Maar het is niet zo dat leraren dat mogen geven. De Roots of Empathy organisatie traint hun eigen mensen. Omdat ze heel belangrijk vinden dat de lessen zo worden gegeven zoals zij vinden dat het moet. Ja, ja. Want het is een heel goed doordacht programma. Ja. En zij borgen dat altijd heel erg goed. Ja. En de baby is een cruciale punt daarin, hè? Ja. Ja, de baby is waar het de om draait. De baby gaat naar de klas en daar draait. Hoe zit dat? Hoe moet ik dat zien? Nou, een baby wekt eigenlijk meteen al gevoelens op van dat je ervoor wil zorgen of van schattigheid. Dus een baby opent eigenlijk al iemands hart, om het maar even zo te noemen. En daardoor leren kinderen ook beter over hun gevoelens te praten. Want dat gaat automatisch eigenlijk, als die baby in de klas, want die baby komt in de klas. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou, het is ook niet. Het met wordt de wel, moeder moet ik ja, er even bij ja, zijn, want dan zou je denken: die baby kruipt naar binnen, maar zo is het niet. Nee, dat is allemaal, het staat helemaal vast. Het programma is gewoon Heel erg goed gestructureerd. Ja. En er zijn eigenlijk 9 onderwerpen. En de instructeur stuurt dan bijvoorbeeld op zo'n onderwerp. Een van de onderwerpen is bijvoorbeeld moeder-kindbinding. Mm-hmm. Dus tijdens zo'n sessie wordt dan wel een beetje gestuurd op. Dan stelt zo'n instructeur bijvoorbeeld vragen van: denk je, waarom kijkt de baby nu naar mama of naar papa? Ja. Papa zijn trouwens ook welkom. Het is niet alleen een moeder. Laten we daar ook even duidelijk over zijn. En op die manier, door ook naar zo'n baby te kijken, ervaren kinderen ten eerste dat die gevoelens universeel zijn. Dus dat eigenlijk iedereen hetzelfde is, maar tegelijkertijd ook anders. Roots of Empathy is in Nederland net begonnen. Ja. Je bent de ambassadeur daarvan. In Rotterdam? In Rotterdam, ja. Ja. En dan heb je dus baby's nodig, moeders, vaders, die naar die school willen gaan. Ja, ja. Dat hebben we zeker nodig. Ja. En hoe kan dat? Hoe kunnen ze zich bij jullie aanmelden? Door naar de website te gaan, www.rootsofempathy.org. Daar is ook een Nederlandse versie van de website beschikbaar. Ja. Dus ook als je Roots of Empathy googelt, kom je er. Kom je uiteindelijk bij de Nederlandse website. En daar is alle informatie te vinden. Ja. En we zoeken trouwens ook nog instructeurs. Dus, die staat ook op de website. Op de website en ook heel erg leuk om te doen, denk ik. Ja, moet je uit het onderwijs komen of zeg je nou, dat is helemaal niet nodig? Nee, dat is niet nodig. Nee. Het is een mooi project en het wordt in Rotterdam en omgeving uitgerold. Hè? Daar zijn jullie nu mee bezig. Ja, Rotterdam is mag blij zijn dat we starten in Rotterdam. Ja, dus dat, daar ben je heel blij mee. Ik ben daar heel blij mee als Rotterdammer. En als leerkracht. Ja. En daarna wordt het in heel Nederland uitgerold. Dus Rotterdam heeft de primeur. En over een aantal jaren dan kunnen scholen zich opgeven door heel Nederland. En dan wordt het hier. Allemaal betere kinderen en betere ouders misschien ook wel. Door één baby. Meerdere baby's dan. Maar toch, baby in de klas die zorgt toch voor heel veel nieuwe dingen. Ja, in elk geval wordt empathie daardoor aangesproken en ontwikkeld. En dat hebben we nodig, denk ik, in de samenleving. Dat zeker wel, ja. Daar eindigen we mooi mee. Roots of Empathy. Kijk op de website rootsofempathy.org. Dat is even belangrijk. En de ambassadeur van Roots of Empathy was in de studio, Sarina Hogendam. En je hebt het fantastisch verteld. En dank voor het gesprek. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn 5e verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen.

mooi lied hoorde je zojuist van Rob de Nijs. Foto van vroeger. Mm-hmm. Wie heeft niet zo'n prachtige herinnering? Ja, toch? Savage Garden. Hoor je nog een beetje? Truly, madly, deeply. In een ogenblik gaan we praten over werken in de zorg. Nou, dat is best wel interessant. Banen genoeg, zou je bijna zeggen. Ondanks al het slechte nieuws over failliet gaan, ziekenhuizen en zo. Maar dat is allemaal maar bijzaak. Je hoort het zo meteen na deze hele mooie van Monique Kleeman. Cool. Monique Kleeman. Je kent haar van Lois Lane, weet je nog. En ze maakte dit nummer een jaar of 2,5 geleden. Geweldig, heerlijk. Zo voor op de late avond. Cool. Er is steeds meer vraag naar zorg in Nederland. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak hierover met Lydia de Baak. Of Lydia van Baak, zoals Peter. Directeur van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. En hij vroeg allereerst of werken in de zorg zo langzamerhand niet een zorg op zich is. Ja, dat klopt. Het is zo dat het aantal jongeren en daarmee eigenlijk het aantal mensen wat kan werken in de zorg, dat neemt langzaam af. En het aantal ouderen wat zorg nodig heeft, neemt langzaam toe. En dat brengt een hele discrepantie met zich mee. Ja, dat gaat niet goed samen natuurlijk. Dus de vraag wordt groter en het aanbod wordt kleiner. Dan volgens mij word je stinkend rijk als je nu gaat werken in de zorg. Want ja, vraag en aanbod, dat moet wel gaan lopen, denk ik. Ja, dat klopt. Dat is tegelijkertijd ook een uitdaging. Want we willen ook met z'n allen de zorg betaalbaar houden. Dus jullie zitten in een spannend veld. Als je gaat werken in de zorg, is nou alleen die beloning van dat loon is hetgene waar je op wacht? aandacht? Of zijn er meer aspecten van het werken in de zorg die het werken in de zorg leuk maken? Ja, er zijn diverse aspecten wel die het werken in de zorg gewoon heel bijzonder maken. Dat is enerzijds de afwisseling. Je werkt veel met mensen. In wat voor een sector in de zorg je ook gaat werken. Het is altijd mensenwerk. Ja, en mensen zijn over het algemeen onvoorspelbaar. Dus je weet nooit wat een dag gaat brengen. Cliënten of patiënten kunnen ook heel ontwapenend of heel grappig uit de hoek komen. Dus dat is sowieso, de afwisseling is heel mooi en heel leuk. En ja, wat we altijd terug horen en wat ook mijn eigen ervaring is dat werk in de zorg gewoon heel erg veel voldoening geeft. Ja, al diverse wetenschappers hebben aangetoond dat we ons geluk vinden in relatie tot anderen. En ja, dat is eigenlijk wat de zorg is. Als je in de zorg werkt, nou ja, heb je altijd relatie met die ander en kun je wat betekenen voor die ander. En dat maakt het een enorm mooi vak. Ja, wat moet je in je hebben om te kunnen werken in de zorg? Wat moeten je basisvaardigheden zijn? Wat heel belangrijk is natuurlijk dat je contact kan maken met die persoon tegenover je, die jij zorg verleent. Dus sociale vaardigheden zijn belangrijk. Daarnaast wordt de communicatie steeds belangrijker. Ik denk dat altijd al wel belangrijk was. Tegenwoordig is ons zorgstelsel zo ingericht dat je ook veel met het netwerk van de patiënt of de cliënt te maken hebt. Dus je moet ook goed kunnen communiceren. Ja, en eigenlijk zeggen we ook steeds vaker, het is ook mooi als je een stukje humor meebrengt. Want mensen die lichamelijk of geestelijk in nood zitten, die zijn juist ook vaak heel erg geholpen met net een kwinkslag, net een grap. En dat betekent niet dat je de clown moet zijn, maar wel dat je ervoor open staat om ook een lolletje te maken met de mensen tegenover je. Humor is daarin een behoorlijk goede competentie als je die hebt om die dag goed door te komen. En ook voor degene die de zorg behoeft, toch ook dat te kunnen ontvangen. Er is veel aandacht nu voor werk in de zorg, onder andere de actie Ik Zorg is laatst geweest. Jongeren met name te motiveren om te gaan werken in de zorg. Waar zouden jongeren meer informatie kunnen vinden om te kunnen gaan werken in de zorg? Er is onlangs, eigenlijk gelijktijdig met de Ik Zorg campagne, is er een website gelanceerd. Dat is ontdekdezorg.nl. Op ontdektezorg.nl staan enorm veel verhalen van mensen die nu in de zorg werken en die laten zien wat het voor hen betekent, wat zij zo al meewaken in hun werk. Tegelijkertijd is het ook een website die gewoon heel veel informatie geeft over welke stappen kun je nou maken als je die zorg in wil. Andere website die je kunt bezoeken is www.youchoose.nl. Dus jij kiest op zijn Engels. Op YouTube staat, kun je ook precies zoeken op beroep en dan staat er specifiek op jongeren gericht welke stappen, welke beroepsopleidingen zij kunnen kiezen om uiteindelijk bij het beroep uit te komen. Mocht je meer informatie willen over werken en leren in de regio Zuid-Holland-Zuid, dan is er de website zorg-en-welzijn-werkt.nl. Daar staan heel specifiek van de regio Zuid-Holland-Zuid vacatures op, maar ook uitleg over wat betekent nou leren en werken in de zorg. Waar moet je rekening mee houden? En wat zijn ook bedrijven, zorgorganisaties waar je terecht kan? Got away with me. Somehow you got me to believe in everything that I could be. I gotta say, you really got away. You got away. Seems you gave me faith to find my dreams. You'll never know just what that means. Can't you see you got away with me? It's in the way. It's in the way you hold me, the way you show me just what love made it. It's in the way we made love. You got away. Smiling even when it hurts. There's no way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the way you want Van Shania Twain. You've got away. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een aflevering van De Late Avond. En dan hebben we weer prachtige muziek voor je. En natuurlijk leuke regionale ontwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen? Wel trusten. Ga je werken? Blijf je werken? Dan wens ik je een hele goede wacht. En als je vannacht toch niks te doen hebt op kantoor of zo. Of in de bewaking. En dan denk je bij jezelf. Wat ga ik eens doen? Check dan onze website. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk LinkedIn. Tot besluit, Stephanie Mills and Never Knew Love Like This Before. I never knew love like this before.